درود به شما دوستان شنونده. نوبت به یک قسمت دیگه از برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World رادیو ژاپن رسیده. من نازافرین میرزا خلیلی مجری برنامه هستم. من هم علی گل محمدی هستم و شما را در طول این برنامه در یادگیری زبان ژاپنی همراهی میکنم. امروز درس 30 رو یاد میگیریم. جمله کلیدی امروز اینه: مو سکوشی شاشین او توریتای دسو. یعنی من میخوام کمی بیشتر عکس بگیرم. آنا با دوستش ساکورا و کنتا، پسر عموی ساکورا، در یک چشمانداز بسیار زیبا از کوه فوجی در حال عکاسی هستش. اکنون بیاید به مکالمه یه درس 30 با هم گوش کنیم. آمه دا ایسوی ده کاری ماشو. چوتو ماتت کدسای، مو سکوشی شاشین او توریتای دسو. 雨 に濡れたら風邪を引くよ。 بگذارید درباره این مکالمه توضیح بدم. ساکورا گفت: آ،雨 だ. یعنی آ، بارون شروع شد. آ، یک عبارت برای بیان تعجبه که شگفتی خود رو از چیزی بیان میکنید. 雨 یعنی باران. だ شکل غیر رسمی بیان این عبارته. دس و یک روش مؤدبانه برای پایان دادن به یک جمله است. ایسویده کایریماشو. یعنی بیایید زود برگردیم. ایسویده فرم تفل. ایسوگیماس یعنی عجله کردن. کایریماشو یعنی بیایید برگردیم. اینجا ماشو به جای ماس در کایریماس به معنای برگشتن قرار میگیره. ماشو یک اصطلاحه و وقتی به کار میبریم که پیشنهاد انجام کاری رو به یکدیگر میدهیم. آنا میگه چوتو ماتت کداسای. یعنی خواهش میکنم یک لحظه صبر کنید. چوتو یعنی یک لحظه، برای اندک زمانی. ماتت فرم ت ماچیماس به معنی منتظر ماندنه. اگر عبارت کداسای به معنی خواهش میکنم رو با اون استفاده کنید، میتونید یک درخواست رو بیان کنید. مو سکوشی شاشین او توریتای دسو. یعنی من میخوام کمی بیشتر عکس بگیرم. این جمله کلیدی امروزه. مو سکوشی یعنی کمی بیشتر. سکوشی یعنی کمی. این کمی مؤدبانه تر از گفتن چوتوه که با اون هم معناست. شاشین یعنی عکس، تصویر. او یه حرف اضافه است که اشاره به مفعول یک عمل داره. توریتای خواسته کسی رو برای گرفتن عکس بیان میکنه. اینجا بخش ماس توریماس یعنی عکس گرفتن رو به تای تغییر میدیم. اگر تای رو استفاده کنید میتونید آنچه میخواید انجام بدید رو بیان کنید. دس یک اصطلاح مؤدبانه است که در پایان یک جمله میاد. آنا میلی به رفتن نداره که انتا نگران شده و میگه 雨 に濡れたら風邪を引くよ. یعنی اگه زیر باران خیس بشی ممکنه سرما بخوری. 雨 یعنی باران. に یک حرف اضافه است. اینجا نشان دهنده علت یک امره. این نشون میده که باران علت خیس شدن شماست. 濡れたら یعنی اگر خیس بشی. این واژه متشکل است از 濡れた که فرم تا فعل 濡れます به معنای خیس شدن است و نیز را. فرم تا و را یعنی تارا با هم یک شرایط رو بیان میکنن. بنابراین نور تارا یعنی اگر خیس بشی یک اصطلاح برای بیان حدس و فرضه. کازه یعنی سرماخوردگی. او یه حرف اضافه نشانگر مفعول یک عمله. هیک فرم دیکشنریه هیکیماس سرماخوردنه. این یک اصطلاح غیر رسمیه. یو یک حرف اضافه است که میتونید در پایین یک جمله استفاده کنید تا به شنونده بگید که از موضوعی مطلع نیست. میتونید همچنین اون رو وقتی که به شخصی توصیه میکنید یا همانند این درس به مخاطب خودتون هشدار میدید استفاده کنید. اکنون بیاید به مکالمه درس 30 بار دیگه گوش کنیم. جمله کلیدی امروز اینه: مو سکوشی شاشین او توریتای دسو. یعنی میخوام کمی بیشتر عکس بگیرم. あ、雨だ。急いで帰りましょう。 ちょっと待ってください。もう少し写真を撮りたいです。 雨に濡れたら風邪をひくよ。 اکنون به بخش بیاموز به ما ای آموزگار امروز رسیدیم. امروز عبارت تارا رو یاد گرفتیم که بیانگر یک شرایط هستش. در درس 29 حرف اضافه تو رو یاد گرفتیم که همچنین اشاره به یک شرایطی داره. تفاوت اونها چی هستش؟ خب بیا از آموزگارمون بپرسیم. آموزگارمون میگه دو عبارت تارا و تو بیانگر یک شرایطه. وقتی چیزی قراره در شرایط خاصی رخ بده از تارا یا تو برای تعیین شرایط استفاده میکنیم. اما استفاده از تو در مقایسه با تارا محدوده. ما از تو وقتی استفاده میکنیم که نشون میدیم در یک شرایط خاص چیزی همیشه به عنوان قانون طبیعت، عادت یا یک نتیجه مورد انتظار رخ میده. پس به عنوان نمونه وقتی میخواید بگید وقتی که این کلید یا دکمه رو فشار میدید چراغ روشن میشه، از اون استفاده میکنیم. اینجا تو شرط رو متصل میکنه. وقتی که کلید رو فشار میدید و در نتیجه یعنی چراغ روشن خواهد شد. پس با استفاده از تو میگیم در این شرایط همچنین میتونیم از تارا استفاده بکنیم و بگیم از سوی دیگه اگر تمایل خود رو پس از گذاشتن شرط بیان کنیم نمیتونیم از تو استفاده بکنیم. همچنین اگر پس از بیان یک شرط شخصی رو برای انجام کاری با یکدیگر دعوت کنیم یا یک درخواست یا امید رو بیان کنیم نیاز به استفاده از تارا داریم. بنابراین ما از تارا در یک جمله استفاده میکنیم، ماننده امه گفتارا کایری ماشو، یعنی بیایید اگر باران بارید برگردیم. تارا رو میشه در یک طیف وسیع‌تری نسبت به تو استفاده بکنیم. بنابراین اگر مطمئن نیستید که کدوم یک بهتره، مطمئن تر اینه که از تارا استفاده کنیم. به بخش نام آواها رسیدیم. این صدای رعد و برقه، درسته؟ در زبان ژاپنی این رو چنین توصیف میکنن. گورو گورو. گورو گورو همچنین برای توصیف یک شیء سنگین غلتان استفاده میشه. حالا این واژه برای توصیف چیه؟ کورو کورو. این صدای جیک جیک یک پرنده کوچیکه؟ نه، کورو کورو توصیف میکنه که چطور یک شیء کوچیک و سبک میغلته. ما میگیم که یک آجیل یا یک سنگریزه کورو کورو غل میخوره. در بخش نام‌آواهای امروز این دو عبارت رو معرفی کردیم. گورو گورو و کورو کورو. پیش از پایان برنامه مروری خواهیم داشت بر وقایع روزانه آنا. من شنیدم که خیلی ها تو ژاپن درباره آب و هوا حرف میزنن. اگه غروب زیبا باشه هوای روز بعد خوبه، یا اگه صبح رنگین کمون بشه بارون میاد. خب آیا از درس 30 لذت بردید؟ در برنامه بعدی آنا به دیدن مادر بزرگ ساکورا میره. در برنامه بعدی هم با ما همراه باشید.